کوئی رائے نہ آ جائے تم اپنی طرف سے کوئی رائے ظاہر نہ کرو. بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کیا کہ کوئی قبیلے کے لوگ آئے تھے اور ان کا کوئی سردار مقرر کرنا تھا کہ اس قبیلے پر سردار کون ہوگا. یہ مجلس جاری تھی اور اس میں مشاورت ہو رہی تھی کہ بعض صحابہ کرام نے اس میں رائے دینا شروع کر دی کہ یہ صاحب مناسب ہیں, دوسرے بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ مناسب ہیں. اس میں کچھ آوازیں بلند ہوئیں تو مسلمانوں کو اس پر نفیر کی گئی. بولنے سے پہلے آپ لوگ نہ بولیں, یہ آزاد نبوت میں سے ہے, کیونکہ دین آ رہا تھا, دین آ رہا تھا. اور کسی نے بہت اچھی بات ان سے جو لذتیں ہوئی اس میں امت کے لیے خیر کا بہت بڑا پیغام. آزاد زندگی, ان کی غلطیوں سے بھی امت پہ رحمت ہوئی, ان کو زندگی کے آداب اور ضابطے اللہ پاک نے سکھا دیے تو منع کر دیا گیا. چنانچہ اس کے بعد اس کا بہت خیال رکھا جاتا تھا. اور مفتی صاحب نے یہ نقل کیا کہ جو علماء دین ہیں یا مشائخ عظام ہیں یا بزرگان, ان کا بھی یہی ادب ہے, ان کی مجلس کا بھی یہی ادب ہے. اب اس کی کوئی دلیل, کہتے ہیں کہ دلیل یہ ہے کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راستے میں چل رہے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آگے آ رہے ہیں, حضرت ابو بکر پیچھے چل رہے تھے, آگے چل رہے تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دردہ کو تنبیہ فرمائی کہ ابو دردہ ایسے شخص کے آگے چلتے ہو جو دنیا اور آخرت دونوں سے بہتر ہے, جو دنیا اور آخرت ان کا ادب بتایا اور ساتھ یہ فرمایا کسی شخص پر شروع نہیں ہوا انبیاء کے بعد جو ابو بکر سے افضل ہو. مطلب یہ کہ نہیں ہے, مقصود یہ ہے کہ اس تمثیل اور اس مبالغے کے انداز کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں سنت والے یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ افضل البشر بعد الانبیاء, ان کے فضائل اور کمالات میں بہت, اور سب سے بڑی بات نمازیں پڑھی اور خدا کا سلام آیا, خدا کا باپ کو بھی آیا بیٹی کو بھی آیا, باپ کو بھی آیا بیٹی کو بھی آیا, عمیرہ کو بھی خدا کا سلام آیا اور حضرت ابو بکر کو بھی خدا کا سلام. کہا تو میرا جانتے ہو کون؟ نہیں جانتے. حضرت عائشہ کا لقب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے عمیرہ فرماتے تھے, محبت کے ساتھ عمیرہ فرماتے تھے, اور ویسے نام عائشہ رضی اللہ عنہ. وہ خدا کا سلام آیا, ان کو بھی سلام آیا, اور حضرت نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر احسان کیا میں نے سب کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر کے, ان کے احسانات اتنے ان کو بدلہ دے گا. اچھا, عرض کر رہا تھا کہ یہ جو واقعہ نقل کیا تو اس سے کہتے ہیں کہ استدلال رسول اللہ سے اور رسول سے, واتقوا اللہ باتیں تو ابھی ہو رہی ہیں. واتقوا اللہ, وہ میرے اس کو کہہ رہا ہوں واتقوا اللہ, سننے والا جاننے والا, اللہ سننے والا جاننے والا. کیا مطلب, سنتا تو ہر کوئی ہے اور جانتے بھی بہت لوگ ہیں, لیکن جیسے خدا سنتا ہے ویسے کوئی نہیں سنتا, جیسے خدا سنتا ہے ویسے کوئی نہیں سنتا. یاد کو کرتے ہو نا, تلخ بھی ہو جاتی ہے, تڑپ بھی ہو جاتی ہے اور کڑوی باتیں بھی ہو جاتی ہیں, آوازیں بلند بھی ہو جاتی ہیں, اوئے اور تو اور میں سے بھی بات ہو جاتی ہے. اس طرح آپ کے سامنے ان سے اس طریقے سے بات نہ کرو. اپنی آواز اونچی نہ کرو, یہ دوسرا ادب ہے مجلس نبوی کا. آیت جب نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, سرگوشی کرنے لگے اس کے بعد, اور حضرت عمر کی آواز تیز تھی قدرتی طور پہ, تو وہ اتنے آہستہ ہو گئے کہ کبھی کبھی پوچھنا پڑتا کہ کیا کہا. ان صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ, ان کی آواز بہت بلند تھی. انہوں نے کچھ گفتگو کی اور جب یہ عید ہوئی ان کو پتہ چلا تو انہوں نے سمجھا کہ یہ لوگ حال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے بلوایا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تم اس بات پہ تعریف زندگی جیو اور شہید ہو کر مرو, تمہاری موت شہادت کی ہو, میں داخل ہو جاؤ. تم اس پہ خوش نہیں ہو؟ مطلب یہ کہ تو جنتی ہے, تو ان میں سے نہیں ہے جن کے لیے یہ وعید آئی ہے. تو وہ خوش ہو گئے, خوش ہو گئے. تو صحابہ کہتے تھے کہ ہم ان کو چلتے پھرتے جب دیکھتے تو ہم لوگ کہتے تھے کہ زندہ جنتی, زندہ جنتی کو دیکھنا ہو ثابت بن قیس کو دیکھو. اچھا, جنگ یمامہ ہوئی, یمامہ یہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ہوئی اور یہ مسلمہ کذاب کے ساتھ ہوئی. مسلمہ کذاب کہتے ہیں جھوٹے کو, اور حدیث میں فرمایا کہ میرے بعد 30 مدیان نبوت پیدا ہوں گے نا, جو نبوت کے دعوے کریں گے, تو ان میں سے ہر ایک کا خیال ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے اور تم یہ یقین کرو کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو ان میں سے مسیلمہ کا ضابطہ اس نے دعوی نبوت کیا اور قریب قریب 1700 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا. کتنے؟ 1700. یہ بہت بڑا فتنہ تھا اور مسلح لوگ تھے اور باہر کی جو طاقت تھی ان کو پش کر رہی تھی, تو یہ دین کے نام سے یہ فتنہ تھا اس لیے اس کو سپورٹ کر رہی تھی تاکہ دین کمزور ہو. تو حضرت ابوبکر صدیق نے لشکر تیار کیا اور یہ انہی کا کام تھا, انہی کا کام تھا. 1700 کی پوری زمانے جنگوں میں تھی. اور کہا کہ میری جو وہ فلاں فلاں شخص نے اٹھا لی ہے اور فلاں جگہ پر رکھی ہے, یہ اس کی نشانی ہے. تم خالد ابن ولید سے کہہ دو, وہ لشکر کے امیر تھے, ان سے کہہ دو کہ میری زرہ خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے کر دیں اور میرے اوپر ہے. تو حضرت ابوبکر میری زرہ کو دی اور بیچ کر میرا قرضہ اتار دیا. یہ خواب کے اندر بات. اچھا, وہ صحابی نے وہ چل پڑے. انہوں نے جب جا کے دیکھا تو جیسے انہوں نے بتایا تھا اسی جگہ پر وہی علامات ہیں, وہی نشانیاں ہیں. ابوبکر صدیق کو پہنچا دی, انہوں نے بھیج دی اور معلوم کیا کس کا قرضہ ہے. اس کا قرضہ ادا کر دیا گیا. امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی وصیت ہے جو مرنے کے بعد نافذ العمل ہو گئی. وصیت زندگی میں ہوتی ہے نا, کہ یہ عجیب وصیت ہے, یہ مرنے کے بعد نافذ ہوئی. اور فرماتے ہیں کہ مجھے علم نہیں ہے کہ اس وصیت کے علاوہ کوئی اور وصیت بھی ایسی ہوئی ہو جو مرنے کے بعد اس پہ عمل کیا گیا ہو سوائے ثابت بن قیس کی وصیت کے. یہ ان کا اعزاز و اکرام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا, بہرحال تو ان حضرات کی آوازیں بہت پست ہو گئیں. قاضی ابو بکر ابن عربی نے کہا رحمہ اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم آپ کی وفات کے بعد بھی ایسا ہی واجب ہے جیسے زندگی میں تھی, اس لیے روضہ مبارک کے سامنے بلند آواز سے بہت زیادہ بولنا, باتیں کرنا یا کچھ پڑھنا یا سننا یہ بھی بے ادبی شمار ہوتی ہے. اس کی دلیل کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لوگ جو ہے زور زور سے باتیں کر رہے تھے, تو آپ نے بلایا, پوچھا کہاں کے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم طائف سے آئے ہیں. کہا کہ اچھا مہمان ہو, اگر تم مدینہ کے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا, تم اللہ کے رسول کے سامنے جو ہے آپ کے روضہ مبارک کے سامنے زور زور سے باتیں کرتے ہو. تو معلوم ہوا کہ یہ بھی بے ادبی ہے, زیادہ چیخنا اور چلانا وہاں پر بھی بے ادبی ہے. تو اس لیے آواز کو کہتے ہیں کہ پست رکھنے کا حکم ہے کہ آوازیں بلند نہ کرو. اچھا, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابعت میں بحیثیت ورثائے انبیاء اہل دین اور بزرگان دین اور پیشوانان مذہب وہ اس میں داخل ہیں, کہتے ہیں کہ اسی طرح ان کی مجلس کا بھی یہی ادب ہے کہ آواز بلند نہ کی جائے. اور اسی طرح وہ کلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں جیسے احادیث مبارکہ, کہتے ہیں کہ جس مجلس میں وہ پڑھی جا رہی ہوں تو اس مجلس کا بھی ادب ہے کہ آوازیں بلند نہ کی جائیں. وہ ایسے ہی ہے جیسے مجلس رسول, تو جیسے اس کا ادب ہے ویسے ہی آپ کے کلام کا بھی ادب ہے. آوازیں بلند نہ کرو ان تخبت اعمالکم, تمہارے اعمال برباد ہو جائیں, وانتم لا تشعرون, اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو. اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے, سوال یہ ہے کہ خطاب اہل ایمان سے ہے, خطاب اہل ایمان سے, یا ایھا الذین آمنوا, اور حبط عمل کی وعید ہے. تو کہتے ہیں کہ اعمال کو جو چیز برباد کرتی ہے نا وہ تو ہے کفر اور شرک, کفر اور شرک ہیں, باقی کسی چیز سے اعمال کیسے برباد ہو جائیں گے. وانتم لا تشعرون, اور خبر بھی نہ ہو, یہ بھی بات ہے کہ تمہیں پتہ بھی نہ چلے. حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ بیان القرآن میں لکھتے ہیں, اور وہ توجیہ یہ کرتے ہیں کہ اصل میں بے خبری میں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس میں کوئی گستاخی ہو جائے اور بے ادبی کا پہلو نکل آئے. اس لیے اپنے ماننے والوں کو یہ ہدایات کر دی گئیں کہ تم انجانے میں بھی بلند آواز سے باتیں نہ کرو, ایسی عادت ہی نہ بناؤ کہ آواز بلند ہو جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہو, تو آپ کو تکلیف ہوگی, تو یہ بے ادبی شمار ہوگی. تو گستاخی یا بے ادبی اس سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں اصل میں. اس لیے اہل ایمان کو تنبیہ کر دی کہ غفلت میں بھی ایسا نہ کرو بلکہ ادب و احترام کو ملحوظ رکھو. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی, جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ کے رسول کے سامنے, یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے, ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. یہ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دی. صحابہ کرام کا سبھی کا یہی حال تھا کہ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ کے رسول کے سامنے, اس لیے کہ ان کے دل میں کیا ہے, تقوی ہے. کہتے ہیں کہ کمال تقوی کیا ہے, تو ترمذی کی ایک حدیث میں ہے کہ کمال تقوی یہ ہے کہ جب تک آدمی ان جائز کاموں کو بھی نہ چھوڑے جو جائز تو ہیں لیکن خطرہ ہے کہ جائز میں مبتلا ہونے سے کہیں ناجائز میں مبتلا نہ ہو جائے. اس کو کہتے ہیں مبادی, کہ جیسے کوئی جانور ممنوع کھیتی کے قریب چرتا ہے نا, تو کہتے ہیں کہ خطرہ ہے کہ اندر بھی گھس جائے گا, اندر بھی گھس جائے گا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ بعض چیزیں فی نفسی ہی مباح ہوتی ہیں یا جائز ہوتی ہیں, لیکن اس میں اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر آدمی اس میں مبتلا ہوا تو پھر آگے چل کے وہ گناہ کے کام میں مبتلا ہو جائے گا. تو کمال تقوی یہ ہے کہ آدمی ان جائز اور مشتبہ امور کو بھی چھوڑ دے جس کی وجہ سے ناجائز میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو, مثلا ایسی مجلس, ایسی باتیں وغیرہ وغیرہ. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون, یہ وہ لفظ حجرات آ گیا. اب یہاں یہ بات ہوئی کہ حجروں کے پیچھے سے جو لوگ آپ کو پکارتے ہیں نا گھر کے باہر سے, ان میں سے اکثر نادان ہیں, عقل نہیں ہے. کیا قصہ ہوا؟ قصہ یہ ہوا کہ کچھ لوگ دیہات سے آئے اور یہ دوپہر کا وقت تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا وقت تھا, حضرت آرام میں تھے. انہوں نے گھر کے باہر سے آ کے جو ہے نا پکارنا شروع کر دیا, پکارنا, نام لے کر پکارنا شروع کر دیا. تو بعد کا اخرج لینا یا محمد, کہ باہر آئیے ہماری لیے, مطلب کوئی آیا ہے باہر دروازے پہ ملنے کے لیے. وقت عذاب سے واقف نہیں تھے نا, نئے لوگ تھے بیچارے. تو اللہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ خدا کی وہی آتی تھی ان کو سمجھانے کے لیے, اللہ کی وہی آتی تھی اس طریقے سے. تو حضرت کا آرام مخل ہوا, اب بیدار ہو گئے اور باہر تشریف لائے. تو ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی کہ یہ جو حجروں کے پیچھے سے دیواروں کے باہر سے آپ کو پکارتے ہیں نا, ان میں سے اکثر نادان ہیں. مطلب یہ کہ اہل ایمان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ولو انہم صبروا, اگر یہ صبر کرتے, حتی تخرج الیہم, یہاں تک کہ آپ خود نکلتے ان کی طرف, لکان خیر اللہم, تو یہ ان کے حق میں اچھا ہوتا. اگر یہ انتظار کرتے آپ کے باہر نکلنے کا تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. واللہ غفور الرحیم, چلو کوئی بات نہیں, اللہ بخشنے والا مہربان ہے. پتہ نہیں تھا نا, انجانے میں کیا, اس لیے اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اچھا, تو یہ حتی تخرج الیہم سے اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے کسی اور کام کے لیے نکلیں تو بھی جو آیا ہوا ہو اس کو لپک کے اپنی بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جب وہ آپ سے ملنے کے لیے نکلیں تو آپ اپنی بات کریں، ورنہ نہ کریں. اس لیے صحابہ کرام کا یہ حال ہو گیا کہ وہ جہاں علم سیکھنے جاتے تھے نا، علم تو بخاری میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جب کسی صحابی کے پاس جاتے نا کوئی حدیث پوچھنے، تو باہر دروازے کے باہر دور بیٹھ جاتے، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی چچر راند ہو مجھے بلا لیتے. کہ نہیں نہیں، ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی مجلس کا اور آپ کا ادب یہ ہے کہ جب تک آپ خود تشریف نہ لائیں تو جو نائبین رسول ہیں ان کا بھی ادب و احترام یہ ہے کہ ان کو گھر سے نہ بلایا جائے. علم کی برکت یہی ہے، علم کی برکت یہی ہے، اور آتا اسی طرح ہے، آتا اسی طرح ہے. کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کھڑے تھے رحمہ اللہ، تو وہاں سے کوئی کتا پالنے والا، کتے پالتے نا، یہ گزرا گزرا تو وہ مجلس بیٹھی تھی، تو امام صاحب کھڑے ہو گئے، اس کو سلام دعا کی. پہلے مجلس میں سے کسی نے بعض میں اشکال کیا کہ یہ تو ایسا ویسا آدمی ہے، تو امام صاحب نے فرمایا کہ ایک مسئلے میں میرا استاد ہے. ایک مسئلے میں، میں نے پوچھا تھا کتا کب بالغ ہوتا ہے، اس نے کہا جب ٹانگ اٹھا کے پیشاب کرا، تو ایک مسئلے میں میرا استاد ہے، اس کا ادب کروں گا. اور یہی فرمایا حضرت علی نے کہ جس سے میں نے ایک عرف سیکھا میں اس کا غلام ہوں، میں اس کا غلام ہوں. ادب اسی طرح ہے اور دین اسی طرح. اس لیے صحابہ کرام ایسے تھے، کہتے ہیں کہ ابن عباس نے فرمایا کہ عالم اپنی قوم میں مثل نبی کی ہوتا ہے، مثل نبی کی ہوتا ہے. اور حدیث میں بھی ایسا ہے، علماء امت کم یا بنی اسرائیل. تو یہ قید ہے کہ جب تک وہ خود نہ باہر تشریف لائیں یہ لوگ دروازہ نہیں بجاتے تھے. تو اس طریقے سے دین سیکھتے تھے، لمبے لمبے سفر کرتے تھے. تو یہ آج کی گفتگو ہو گئی آداب نبوت کے متعلق. اس میں ایک پیغام تو یہ ہے کہ جب حضرت کے بارے میں کوئی بات کریں تو ایک تو چیخنا چلانا نہیں ہوتا، آواز کو پست رکھنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ جس مجلس میں آپ کے فرامین پڑھے جائیں یا حدیث کی مجلس ہو یا قرآن کریم کی، تو اس کا بھی ادب یہ ہے کہ اس میں بھی احترام کو ملحوظ رکھا جائے. کہتے ہیں کہ امام مالک حدیث پڑھا رہے تھے رحمہ اللہ، حدیث پڑھاتے پڑھاتے ان کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا، کبھی ایک رنگ آئے ایک رنگ جائے، پڑھا دو زانو ہو کر پڑھاتے تھے، دو زانو بیٹھتے تھے، بیٹھے رہے. جب وہ درس ختم ہو گیا اپنے وقت پہ تو شاگردوں نے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے کسی چیز نے کاٹا ہے، تو دیکھا تو بچھو تھا، بچھو بچھو نے کاٹا. اور یہ ایسی خطرناک چیز ہے بچھو، اس نے اللہ کے نبی کو بھی کاٹا. اور حضرت نے فرمایا خدا کی لعنت ہو اس بچھو پر، نہ نبی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نبی کو، اس کو بدعا ہے کمبخت کو، تو اس میں زہر ہے زہر. تو کاٹ لیا، لیکن مجلس کی تعظیم میں اور حدیث کے احترام میں کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی نشست بھی نہیں بدلی، اپنی نشست بھی نہیں بدلی، ادب یہاں تھا اور یہاں ملتا تھا، یہ نرسریاں تھیں ادب کی.